خدایا عشا مدان بیا مدن سلطان کړې خدایا عشا مدان بیا مدن سلطان کړې رب زم مونږ لار وستا د قران کړې رب زم مونږ لار وستا د قران کړې زمون پورا پښوندانه دست ارمان کړې زمون پورا پښوندانه دست ارمان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې منو پزان بیا ضرورا ستا اوامر وړا عمر ستا اوامر وړا عمر او چت مستا په اطاعت کې زغم او توان کړې او چت مستا په اطاعت کې زغم او توان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې خدایا عشا مدان بیا مدن سلطان کړې زمون پورا پښوندانه دست ارمان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې کړې را نصیب ته شجاعت همد دین لار کې لوړ همت همد دین لار کې لوړ همت ته مو کامیاب او په ازمن د دې جهان کړې ته مو کامیاب هم په ازمن د دې جهان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې خدایا عشا مدان بیا مدن سلطان کړې زمون پورا پښوندانه دست ارمان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې ستا په قدرت ابا جهان دی رڼا پر مرز مکه اسمان دی رڼا پر مرز مکه اسمان دی شکر گزارا مستعد هر کرم احسان کړې شکر گزارا مستعد هر کرم احسان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې خدایا عشا مدان بیا مدن سلطان کړې زموږ پورا پښوندانه دست ارمان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې دعا کوه تل خر حق یارا عمر تیریږي په تلوارا عمر تیریږي په تلوارا تلوی سفارا مود اکبارا تا آسان کړې تلوی سفارا مود اکبارا تا آسان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې خدایا عشا مدان بیا مدن سلطان کړې زمون پورا پښوندانه دست ارمان کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران کړې رب زمون مونږ لار وستا د قران